باب نزول الفتن كمواقع القطر. هو نملango وكترمك فتنة كما ينفترمك مفوا. نملango وكترمك فتنة فتنة وفكية واتو كما vile matone ya maji. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر واللفظ لأبي لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم على أطم من أطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Usama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda juu na akaziangalia ngome na majumba ya watu wa Madina, alafu akawaambia, je, mnaona yale ambayo ninayaona? Ashrafa manake ni kupanda juu, sehemu ya juu hivi kuangalia kitu. Na alipopanda juu akaangalia ngome na majumba na makasri ya watu wa Madina, kisha akasema hal tarauna ma ara, je, mnaona ninayoona mimi? Inni la ara mawaqi' alfitani, mimi naona sehemu ya fitna. Khilala buyutikum ay nawahi buyutikum, upande wa nyumba zenu. Fitna naziona ziko katika upande wa nyumba zenu. Kama waqi'il qatar, alqatar kama mateno ya maji, matone ya maji kama mvua vile inavyoshuka. Manake fitna wenyewe ni kubwa, na fitna wenyewe manake itawakumba watu wote, kusema kama matone ya maji au kama inavyoteremka maji, yanavyoshuka maji maana yake au mvua, maana yake ni kwamba fitna wenyewe ni kubwa na fitna wenyewe itawakumba watu wote. Amesema Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, haya ambayo ameyaona Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakuyaona kwamba usingizini, la, kaona, kayaona wazi wazi kwamba kaonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Imam Nawawi rahmatullahi alayhi kwamba hii ni ishara ya vile vita ambavyo vitatokea, vile vita ambavyo vitatokea, ambao katika vita vya Jamal na vita au kuuawa kwa Uthman ibn Affan, kuuawa kwa Hassan, kuuawa kwa Hussein, vita vya Safain na vinginevyo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameona, ameona na ameonyeshwa na Mola wake mambo haya, kwamba ni fitina kubwa ambayo itatokea katika majumba yenu. Kwa hivyo haya yameelezwa manake watu watahadhari nao, sio wajiandae kuingia, la, yameelezwa haya ili watu watahadhari nao wasiingie katika fitna. Yani fitna kupigana Waislamu kwa Waislamu, wasiingie. Hawa masahaba wao wamepigana kwa tawili, kwa hivyo hawaingii katika makosa. Kila mmoja anaona labda mwenzake amekosea njia, kwa hivyo wanajaribu kumrejesha katika njia ya sawa. Kwa hivyo wao wamepigana kwa tawil. Lakini sasa hivi hakuna mtu kuingia, kiwa kuna watu wanapigana, alafu ukasema na wewe unaingia kwenda kupigana. Au ukasema jihadi, jihadi ya Somalia. Jihadi ya Somalia. Kwamba wanatokea watu wanawapiga Waislamu, alafu wanasema ni jihadi. Hii ni fitna. Hii ni fitna. Kwamba Waislamu wanawapiga Waislamu alafu wanasema jihadi. Yaani ukishaona kwamba hakubaliani na misimamo yao wanayotaka kwenda nayo ya Khawarij au misimamo mingine ambayo iko kinyume na sheria, hakubaliani nao, anasema hawa ni al-kufaru, wanawapa jina alafu wanawapiga. Hii ni fitna. Watu wasiingie katika vita kama hivi, fitna kama hizi. Na katika hadithi nyingine kala Rasulullah, ambayo inatoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu, kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama satakunu fitanun, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zitapatikana fitna, satakunu fitanun, zitapatikana fitna, Fitna hizo ndio hiyo, Waislamu kwa Waislamu kupigana, Waislamu kwa Waislamu kupigana vita. Kwa hivyo hizo ni fitna ambazo zitapatikana. Alqaidu fiha khairun min alqaim, aliyekaa yani aliyekaa kitako katika nyumba yake si ni bora zaidi kuliko yule aliyesimama. Yule aliyekaa hajui kinachoendelea, yuko nyumbani kwake kakaa, basi ni bora huyo mbele ya Allah kuliko yule aliyesimama. Kasimama akachungulia, kuna nini? Hao wanapigana. Hakwenda kuingia, lakini akachungulia tu. Basi ni bora huyu ambaye amekaa, ni bora sana mbele ya Allah kuliko yule aliyesimama. Walqaimu fiha khairun min almashi, na yule aliyesimama katika fitna hiyo ni bora kuliko yule aliyekwenda. Yaani mtu kasimama tu hajasogea yeye, basi ni bora kuliko huyu ambaye anakwenda. Anakwenda katika fitina ile. Walmashi fiha khairun min asai, na yule ambaye anakwenda yani kwa mwendo mdogo mdogo, basi ni bora mbele ya Allah kuliko yule ambaye anakwenda kwa haraka haraka, anataka afike katika ile fitna. Man tasharrafa laha tastashrifu, yule anayesogelea fitina ile itamwangamiza, ataingia katika maangamizo. Ataingia kule, asema anaingia, naenda kupambana, matokeo yake ataangamia mbele ya Allah. Wa man wajada fiha malja'an, na yule ambaye atapata pa kukimbilia, pa kumhifadhi yeye, faliyaudh bihi, basi ajikinge, ende huko, ende huko pahala mbali akajikinge huko, lakini asiingie katika fitna. Yule ambaye atapata pahala pa kukimbilia, ende ajitenge pahala, basi afanye hivyo, faliyaudh bihi, ajikinge huko, asiingie katika fitna. Na katika riwaya nyingine imezidi ambayo imekuja, riwaya Abu Bakri ambaye ni shekhe wake Zuhri, mina salati salatan man fatatuhu fakaannama utira ahlahu wa mala, katika sala kuna sala, mina salati salatun, katika sala kuna sala, man fatatuhu, itakayempita sala hiyo, fakaannama utira ahlahu wa malahu, kama kwamba yeye amepata hasara ya watu wake na mali yake, ambayo ni sala la asri. Na baadhi ya wanazuoni wamesema ni sala zote, lakini hadithi nyingine zinatilia mkazo kwamba ni sala la asri. Hadithi nyingine zinatilia mkazo kwamba ni sala la asri, na aya ya Qur'ani inasema hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, hifadhini sala zote, na hasa hasa sala ya kati na kati ya bodi la asri. Na amekuja hadithi waziwazi ikaeleza kwamba salatu al-wusta ni sala la asri. Kwa hivyo sala hii mtu akikosa ni kama kwamba amepata hasara ya mali yake na watu wake. Na dunia kwani ni nini isipokuwa ni mali pamoja na watu, watu wake. Ndio dunia. Ndio dunia maana yake. Sasa ikiwa mtu amemkosa hiyo sala moja tu, basi ni kama kwamba yeye amekosa dunia yote. Dunia hamna chochote wala hamna lolote. Kwa hivyo watu wajihimize sana katika kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala zote. Wajihimize kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala zote bila kuacha chochote. Na katika hadithi nyingine ya Abu Huraira radhiallahu anhu qala qala Nabii sallallahu takunu fitnatun, itakuweko fitna, itapatikana fitna, an-na'imu fiha khairun min al-yaqdhan, yule aliyelala katika fitna hiyo ni bora kuliko yule ambaye yuko macho. Anilala ndio amelala, hajui kinachoendelea, basi ni bora huyo mbele ya Allah kuliko yule ambaye yuko macho. Sababu yule yuko macho atapata habari kuna nini huko, lakini aliyelala hana habari yoyote. Waliqdhanu fiha khairun min alqaim, na yule ambaye yuko macho ni bora kuliko yule ambaye amesimama. Yeye yuko macho lakini ametulia katika nyumba yake, hajaangalia kitu gani huko kinachotokea, lakini aliyesimama atakuwa anaona yeye anopita kule na yanaendelea. Walqaimu fiha khairun min asai, na yule ambaye amesimama hajaenda popote, basi ni bora kuliko yule ambaye anakwenda kuangalia hivyo vita, au anayekwenda kwenda kuingia katika hivyo vita. Faman wajada malja'an au ma'adhan faliyastaif, atakayepata pa kukimbilia au akapata pahala pa kumlinda, basi atake ulinzi, ende huko akajilinde, bi maana asiingie kabisa katika fitna, ajiepushe kabisa na fitna. Na fitna ya hapa tunasema kwamba ni Waislamu kupigana na Waislamu, yani Waislamu wao kwa wao kupigana, kupigana vita Waislamu kwa Waislamu. Akachukua upanga huyu na huyu akachukua upanga, akachukua silaha huyu na huyu akachukua silaha, wakapambana, ni katika makosa. Na katika hadithi ya Abu Bakar radhiallahu anhu ni kwamba amesimulia Mtume sallallahu alaihi wasallama, innaha satakunu fitanun, kwa hakika itapatikana fitna. Ala fahamuni thumma takunu fitnatun, kisha itapatikana fitna. Alqaidu fiha khairun min almashi fiha, yule anayesimama katika hiyo fitna basi ni bora kuliko yule anayekwenda, yani amesimama katika nyumba yake hakuingia katika hiyo fitna, basi ni bora mtu huyo kuliko yule ambaye anaifuatia hiyo fitna. Walmashi fiha khairun min asai ilaiha, na yule ambaye anakwenda kidogo kidogo kwenye hiyo fitna basi ni bora kuliko yule ambaye anaikimbilia, anaenda kwa haraka kukimbilia katika fitna. Ala fahamuni fa idha nazalat, itakapoteremka hiyo fitna, au waqa'at, au itakapotokea hiyo fitna, faman kana lahu iblun, faman kana lahu iblun, yule atakayekuwa na ngamia, falyalhaq bi iblihi, ende kwa ngamia wake, manake ana mifugo, manake ende katika mifugo yake. Na kawaida mifugo manake inafugwa mbali na maeneo ya majumba, kawaida mifugo inafugwa mbali na maeneo ya majumba, yuko mbali. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ende huko mbali huko kwenye mifugo yake, akae huko na mifugo yake, yani asichungulie kabisa katika fitna. Wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi, mwenye mbuzi wake na kondoo, basi ende kwa mbuzi wake huko, asiingie katika fitna, ende akachunge mifugo yake. Wa man kanat lahu ardun, na mwenye kuwa na ardhi, yule ambaye ana ardhi, falyalhaq bi ardhihi, ende katika ardhi yake, yani ambaye mtu ni mkulima, basi ende akalime, lakini asiende katika fitna ya kupambana Waislamu kwa Waislamu, asiingie katika fitna. Sasa watu wakizingatia hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo kazituwekea wazi, watu wasiingie katika fitna, kwa sababu kiingia katika fitna itasababisha maafa makubwa. Leo kuna majirani zetu sehemu za Msumbiji wametoka kikundi cha watu waliokuwa hawafahamu vizuri Uislamu au hawafahamu kabisa, wameenda kituo cha polisi kama kwamba wana kesi wanaenda kushtaki. Wameenda kufika pale wakawaua wote wale askari. Baada kuua askari, basi jeshi likaingia kati. Basi imekuwa fitina kubwa, kila anaonekana kanzu na kofia basi yuko katika hatari, sababu ni kikundi cha watu wachache. Hataki watu wasome shule, hataki hivi ukafiri huu hivi kadha. Basi limeingia jeshi, wamepigwa vibaya sana, sasa hivi imekuwa ni fitina kubwa. Kuna ndugu zetu wa Kipemba kule walikuwa ndio biashara zao kubwa, wanachukua mbao wanauza, sasa hivi hakuingiliki. Na watu alhamdulillah walikuwa hapo mwanzo wanafanya dawa zao kwa utulivu kabisa, wanafanya dawa kwa utulivu, wanaenda wao wenzetu wanalingania vizuri tu. Haulizwi mtu, pamoja na kwamba si Waislamu, lakini haulizwi mtu kuhusiana na dini yake. Lakini baada ya kutia fitna, basi leo hakuendeki. Ukionekana na ndevu ndiye huyo, sababu ni nani? Ni wao. Ukionekana na kazo na kofia ndiye, semekuwa fitna kubwa. Sasa walikuwa wanaeka ndevu, wote wamenyoa, walikuwa wanavaa kanzu. Sasa hivi akivaa kanzu inakokota chini, na time nyingine anakuta na paketi ya sigara, maana inaonekana kwamba huyu hayumo kabisa. Sasa hii ndio fitna. Kwa hivyo watu watahadhari na mambo kama haya, wasijitie jazba. Mambo mengi leo Uislamu unapata taabu kwa sababu ya mambo kama haya. Watu hawatakiwi kufanya jazba na kuingia katika masala kama haya. Mwenye ardhi yake basi aende huko akalime, ajitenge kabisa, lakini asiingie katika fitna. Qala faqala rajulun, akasema mtu mmoja, na riwaya inaeleza kwamba mtu wenyewe ni Abu Bakara, msimulizi wa hadithi hii, kwamba ndiye mtu wenyewe aliuliza maswala haya, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, araaita man lam yakul lahu ibilun, unaonaje ya Rasul Allah, ibu nipe habari kwa yule ambaye hana ngamia wala ghanamun wala hana mbuzi wala ardhun wala hana ardhi, yani hana la kufanya yeye, yupo tu. Kala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya'midu ila saifihi, akusudie upanga wake, akusudie kuuchukua upanga wake, fayaduka ala haddihi bihajarin, akifika upanga wake akishakuwa nao ukate kule kwenye makali, haddihi ni ile sehemu inokata, aipige na jiwe, ile sehemu inokata aipige na jabali, bila shaka akishaipiga na jabali upanga huo utakatika, silaha yake hiyo itakatika. Kisha Mtume akasema, thumma lianju inistatua naja, kisha okoke, bimana singie katika vita anavyoweza kuokoka. Ikiwa yeye anataka kuokoka afanye hivyo aokoke, ikiwa anataka kuokoka Allahumma kad ballaghtu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ewe Mola wangu, ewe Mola wetu, hal ballaghtu, je nimefikisha ujumbe? Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, je nimefikisha ujumbe? Maneno haya akayarejea mara tatu, yani kutilia mkazo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno mengi yale ambayo alikuwa anatilia mkazo ili watu wapate kufahamu, ni maneno ambayo anatilia mkazo ili watu wapate kufahamu, wazingatie sehemu mbalimbali, alikuwa akifanya kama Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ili ipate kufahamika. Na Imam Bukhari rahmatullahi alayhi ameweka kitabu akasema, mlango wa kurejea maneno mara tatu liufahama ili ipate kufahamika. Lakini katika yale ambayo hayakuja hususa, basi au katika yale mambo ambayo ibada mtume kafanya hivi, basi ufanye vile vile. Mfano katika mambo ya kuozesha, watu wanarejea mara tatu, kubali kumuoa fulani bi fulani, mkuozesha fulani bi fulani, mkubali mara tatu, lazima iwe mara tatu. Baada mmekuja nasi shapitisha, basi mmemuoa fulani bi fulani, naam nimekubali, alqabul walijaba, nimekubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza mara tatu ili wapate kufahamu. Faqala rajul ya rasul Allah, mtu mmoja akasema, jumbe wa Allah, araaita in kurihtu, naonaje kama nitatezwa nguvu, hata yantaliqa bi ila ahadi safaini, mpaka aondoke na mimi, yani watatenza nguvu wanichukue wanipeleke katika moja katika safu mbili. Hii safu ya Waislamu iko huku na hii safu ya Waislamu iko huku, wanapigana. Akatokea mtu au kundi la watu likamteza nguvu, pigana na sisi, akaingia moja katika safu mbili, au ihdal fi'ataini, au kanipeleka moja katika makundi mawili yale. Fadharabani rajulun bisayfihi, mtu katika wale wanaopigana akanipiga kwa upanga wake. Au yajiu sahamun fayaktulani, fayaktuluni, au kanijia mshare mimi ukaniua mshare huo, na sikwenda mimi kwa hiari yangu, nimepelekwa tu. Kala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yabuu bi ithmihi wa ithmika wa yakunu min ashabin nari, madhambi yake na yako yote atabeba yeye, atachukua yeye, madhambi yatamrejea yeye kwa kuyachukua yeye, yako wewe na yake yeye, kisha yeye atakuwa ni katika watu wa motoni. Ambao kuna baadhi ya watu hasa wanakuwa wanalazimisha watu, ingia na sisi tupigane, ingia na sisi katika kundi letu tupigane, hii ndio jihadi, na wakati si jihadi chochote, wanawahuri watu tu. Kwa hivyo hayo ndio hukumu yake, watakuwa ni katika watu wa motoni. Hadithi ya mwisho inshallah ambayo tutamaliza, kwamba hadithi imemalizia inistatwa annaja, ikiwa anataka kuokoka, wala miyadhkur ma ba'dahu, hadithi hii haikutaja haya maneno ya mwisho, lakini zote ni hadithi ambazo zimethibiti na tufahamu kwamba ni kitabu cha Imamu Sahihi Muslim. Kwa hivyo ni hadithi zote ambazo hazina mushkeli usihi wake, msihi kama tulivyoelezwa katika darasa zilizopita. Kwa hivyo mpaka hapa, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.